Перша книга Хронік, розділ 7. Сини Іссахара: Тола, Пуа, Яшуа та Шімрон. Усього четверо. Сини Толи: Узі, Рефая, Єріел, Яхмай, Івсам та Самуїл. Голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида 22600. Син Узі – Ізрахія. Сини ж Ізрахії – Михаїл, Овдія, Йоїл, Єшія. Всі вони п'ятеро були головами. В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 тисяч, бо в них було багато жінок та синів. Отже, їхніх братів за всіма родинами Іссахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 тисяч. А й у Веніямина було троє синів – Бела, Бехер та Єдіаел. Сини Бели – Ецбон, Узі, Узієл, Єрімот та Ірі. Голови своїх батьківських домів – хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 034 було внесено їх. Сини Бехера – Зміра, Йоас, Елієзер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет. Усі вони – сини Бехера. В їхніх родовідних списках за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 200 хоробрих вояків. Син Едіаела – Білган. Сини ж Білгана – Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаанна, Зетан, Таршіш і Ахішахар. Усі ці були сини Едіаелла за головами батьківських домів, хоробрі вояки – 17 200, готові виступити військом до бою. І Шупім, і Хупім – сини Іра. Ахушім – син Ахера. Сини Нафталі – Яхціел, Гуні, Єцер, Шалум – це сини Білги. Сини Манасії – Асрієл, що його породила наложниця Арамійка, вона ж породила і Махіра, батька Гілеада. Гілеад узяв жінку для Хупіма і для Шупіма, а жінка його звалась Мааха. Сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат – Целовхад. У Целовхада були дочки. Мааха, жінка Гілеада, породила сина і дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його – Шереш. Сини його – Улам та Рекем. Сини Улама – Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манасії. Сестра його, Гаммолехет, породила Ішгода, Авієзера та Махлу. Сини Шеміди були Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям. Сини Ефраїма. Шутилах, Беред, його син, Тахат, його син, Елада, його син, Тахат, його син, Завад, його син, Шутилах, його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди. Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважити. Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала, і породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу. Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон, нижчий та вищий, та Узен-Шеєру. Ревах – його син, Решеф і Тилах – його син, Тахан – його син, Ладан – його син, Амігуд – його син, Елішама – його син, Нун – його син, Ісус – його син. Посілості їхні та оселі були Бетел і залежні від нього міста, а на схід – Нааран, на захід – Гезер і залежні від нього міста, і Сихем і залежні від нього міста до Айї і залежних від нього міст. У руках синів Манасії були Бетшан і залежні від нього міста, Танах і залежні від нього міста, Мегідо і залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля. Сини ж Ашера – Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах. Сини Верії – Хевер та Малкієл. Цей був батько Берзаїта. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа. Сини Яфлета – Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета. Сини Шемера, його брата – Рогега, Хувва та Арам. Сини Хотама, його брата – Цофах, Їмна, Шелеш та Амал. Сини Цофаха – Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра. Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беерра. Сини Єтера, Єфунне, Піспа та Арра. Сини Улли, Арах, Ханієл та Ріція. Усі ці сини Ашера – голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки для війни числом 26 тисяч чоловік.